wolny. 5-8 lipca. Szczegóły na subałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor główny Fabryki Mebli Forte, organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zachęca ambasadorów do wyjaśnienia polskich racji europejskim kolegom. Mówił o tym podczas dorocznej narady dyplomatów. Był pijany i pracował, ale pacjentów nie próbował ratować, dlatego prokuratura umorzyła sprawę lekarza z Białegostoku. W serwisie Trójki zajrzymy także na trwającą galę festiwalu Dwa Teatry. Do wyjaśnienia polskich racji europejskim kolegom zachęca ambasadorów prezydent Andrzej Duda. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Bruksela zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku. Andrzej Duda przyjął dyplomatów w Pałacu Prezydenckim na dorocznej naradzie. Na tym spotkaniu był nasz reporter Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda wspomniał o członkostwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz o pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelował, aby ambasadorowie szukali w europejskich stolicach poparcia dla polskich racji w sporze z Brukselą. Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy. Chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskim racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który także był obecny na spotkaniu, podkreślał, że w ubiegłym tygodniu polskie władze przytaczały argumenty Warszawy w sprawie ustawy o sądownictwie w czasie wysłuchania Polski w Luksemburgu. Mieliśmy możliwość przedstawienia tego, że mamy prawo bronić systemu sądownictwa w Polsce i mamy suwerenne prawo kształtować go zgodnie z wolą narodu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A teraz pytamy, czy tak zwane Akta 2 oznacza cenzurę internetu. Chodzi o unijną dyrektywę o ochronie praw autorskich, którą w tym tygodniu ma się zająć Parlament Europejski. Przepisy wprowadzają opłaty za udostępnianie w sieci artykułów i algorytmy do wyszukiwania bezprawnie powielanych treści. Przeciwko zmianom w weekend w kilku polskich miastach protestowali internauci. Zaproponowana regulacja będzie stanowiła zagrożenie dla wolności słowa oraz wymusi stosowanie mechanizmu cenzury prewencyjnej przez platformy internetowe, która w znaczny sposób ograniczy to, co i kto może komunikować w internecie. Tłumaczy Natalia Mileszyk z Centrum Cyfrowego. Jakub Kralka, redaktor naczelny serwisu bezprawnik.pl, zauważa, że część rozwiązań proponowanych w dyrektywie już funkcjonuje w internecie, a nowe przepisy nie dotkną zwykłych użytkowników internetu. Dyrektywa, o której internauci rozmawiają, to jest kwestia biznesowa. Pojawiają się tutaj dwa podmioty, czyli wydawcy prasy, przede wszystkim wydawcy niemieckiej prasy. Niemiecka władza walczy w interesie swoich przedsiębiorców, po prostu realizuje ich interes. Teraz serwisy internetowe nie muszą kontrolować tego, co zamieszczają użytkownicy. Mają za to obowiązek zablokować lub usunąć materiał, jeśli jest podejrzenie, że jest on nielegalny. Miał kontakt z pacjentami, ale nie naraził ich na niebezpieczeństwo. Tak prokuratura oceniła działanie lekarza z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, który po pijanemu pełnił dyżur na SOR-ze. Śledczy umorzyli sprawę. W połowie marca ktoś powiadomił policję, że jeden z lekarzy może być pijany. Miał ponad 1,5 promila alkoholu i tłumaczył, że pił alkohol w nocy, ale w pracy nie przyjmował pacjentów. Ustaliliśmy, iż faktycznie lekarz wykonujący te czynności miał kontakt z pacjentami, tym niemniej nie doprowadziło to do ustalenia jakichkolwiek działań, które by spowodowały narażenie tychże osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To prokurator Wojciech Zalesko. Lekarz już wcześniej stracił pracę. Teraz sprawą zajmie się jeszcze policja. Mógł on bowiem popełnić wykroczenie, za co może grozić do 5000 złotych grzywny albo areszt. Barbara Kraftówna, uhonorowana przez organizatorów festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Aktorka została nagrodzona za wybitne kreacje, które stworzyła zarówno wcielając się w rolę w Teatrze Polskiego Radia, jak i w Teatrze Telewizji. Odbierając nagrodę, nie kryła wzruszenia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystko to, co usłyszałam, muszę przyjąć do wiadomości. Sklerozy po mnie nie widać. Póki co dziękuję Państwu. Dziękuję telewizji, dziękuję za nagrodę, za uznanie. Polecam się w dalszym ciągu. Nagrodę za wybitne kreacje odebrał też aktor Franciszek Pieczka. W trakcie trwającej gali poznamy laureatów również w innych kategoriach. O nagrodę rywalizowało 27 słuchowisk Polskiego Radia oraz 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży, a także 25 spektakli telewizji. Brazylia dołączyła do Urugwaju, Francji, Rosji i Chorwacji. Canarinhos awansowali do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Ich mecz oglądał nasz specjalny wysłannik na Mundial Paweł Malecki. Canarinhos pokonali 2-0 Meksyk, a jedną z bramek i asystę zaliczył Neymar, który został graczem meczu. Nie zależy mi na tym, żeby to był mundial Neymara. To ma być mundial Brazylii. Nagrody indywidualne nie są ważne. Liczy się drużyna. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem jej częścią. Możemy zajść naprawdę daleko. Brazylia czeka na rywala. Będzie to zwycięzca trwającego meczu, w którym mierzą się Belgia z Japonią. Japończycy jeszcze nigdy nie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Najlepszy wynik Belgów na mundialu to czwarte miejsce w 1986 roku. Moskwa, Adam Malecki. A więcej o wyniku tego spotkania w sporcie po 21:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami kolejna chłodna i pochmurna noc, a na wschodzie i Pomorzu przelotne opady deszczu. Najcieplej nad morzem 14 stopni, najchłodniej w Kotlinach Górskich minus 4. Jutro cieplej 26 stopni na zachodzie, 22 w centrum i 20 na wschodzie. Od czasu do czasu spadnie deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave you. Time and time again would come the time when I would need you. And once again these words I'd have to say. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong. But right or wrong, I can't get along without you. time and time again I said I'd leave time and time again I went away but then would come the time I would need you And once again, these words I'd have to say, I'm a fool to want you. Pity me, I need you. I know it's wrong. It must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you, without you. Chet Baker rozpoczyna drugą godzinę aksamitu. Ja już wiem, jak ona będzie brzmiała. Wy dopiero odkryjecie to w kolejnych minutach. I jeśli wspominałam o wielkim odpoczynku podczas słuchania dzisiejszego aksamitu, to teraz wchodzimy w tę fazę. Musiałabym się zastanowić, tak jak sen ma swoje fazy, jakie fazy ma odpoczynek, ale wydaje mi się, że wchodzimy w te obszary już naprawdę najbardziej błogie. Dziękuję za wszystkie listy, które dzisiaj płyną. Pan Maciej mnie rozbawił, ponieważ napisał: Pani Aniu, od pierwszych dźwięków dzisiejszej audycji uświadomiłem sobie, jak potrzebuję tej muzyki dzisiaj, co bardzo mnie zaskoczyło. Proszę mnie nie podkablować panu Wojtkowi, fan Watersa i fan łupania. No oczywiście, jak przystało na złą kobietę, właśnie pana, cytując, podkablowałam panu Wojtkowi i całej Polsce, panie Macieju, ale serdecznie pozdrawiam. Pani Anna także pisze, że dzisiejszy aksamit świetnie gra podczas jej urodzin. Wszystkiego najlepszego pani Anno. Podoba mi się także postawa pani Martyny, która napisała już na początku audycji, że pozdrawia z łóżka. Zatem proszę bardzo wygodnie się teraz usadowić, gdziekolwiek państwo nas teraz słuchają. Czekała na nas ta płyta, musiała tydzień poczekać, ponieważ ustąpiła pierwszeństwa Charlotte Gainsbourg, ale tak, to było jasne, że przyjdzie ten wieczór, kiedy sięgniemy po najnowszą muzykę Kamasiego Washingtona. We'll be right back. Kamasi Washington, Heaven and Earth. Tak wiele oczekując tej płyty zostało powiedziane na temat tych dwóch części, tych dwóch konceptów boskiego i ziemskiego złączonych w całość właśnie przez Kamasiego, ponieważ dwa utwory wybrano, by zapowiadać to wydawnictwo, utwór z części boskiej i ziemskiej. Za tymi dwoma utworami poszły tracklisty oczekiwanych płyt, poszła wyobraźnia, która już słyszała i widziała przede wszystkim te cztery winylowe dyski, które będą wkrótce już w dłoniach na przykład mówiącej te słowa. A tu okazało się, że jest niespodzianka, że jest niebo, jest ziemia, czyli Heaven and Earth, i jest jeszcze wybór. The Choice. Jeszcze jedna płyta. Rozmawiałam ostatnio z kimś o tym, że w świecie muzyki już właściwie nie wypada wydawać płyt normalnie i zwyczajnie. Trzeba mieć to coś jeszcze, element zaskoczenia, tę niespodziankę. I o ile niczego innego nie spodziewamy się po każdym Drake'u świata, fakt, że zrobił to także Kamasi Washington, każe myśleć, że zmiana wisi w powietrzu i coś jest na rzeczy. Zatem z tej pięknej niespodzianki, trzymanej w sekrecie, rzeczywiście do samego końca. The Choice, Kamasi Washington. Thank you.

I'd like to know that you're love is love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me Kamasi Washington, Will You Love Me Tomorrow? Pani Katarzyna napisała, że dzisiejszy aksamit tak jej gra, że pozdrawia nas z wanny, której wciąż nie może wyjść, i dopisuje przeze mnie. Pani Kasiu, obawiam się, że posiedzi pani w tej wannie do co najmniej 21. Może proszę sobie trochę ciepłej, gorącej wręcz wody dopuścić. Tymczasem za 20 minut 21, czas na rozwiązanie dzisiejszego off konkursu. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. No właśnie, dziś pytanie o to, albo prośba do was o zdania ze słowem czasami. Pani Monika podeszła do tego nawet lekkim szantażem. Czasami myślę, że nie da się u was wygrać tego karnetu. No i co, pani Moniko? Da się, gdyż jest pani jedną z naszych dzisiejszych laureatek. Zatem tak, dzisiejsze karnety dla Marty z Czapur i wszystkiego najlepszego. Ola mi tutaj dopisała, że pani Marta ma dzisiaj urodziny. Dla Mateusza z Gdańska, dla Moniki z Gorlic, to właśnie ten mini szantaż, i dla Anny z Poznania. Gratulujemy. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. I wracamy do Grizzly Bear. There was time. tak będzie brzmiał, jeśli dobrze pamiętam, niedzielny wieczór podczas tegorocznego OFF festiwalu Grizzly Bear. Jeszcze dwie płyty w Aksamicie. Pierwsza z nich jest albumem ze wszechmiar fascynującym. Zresztą przekonacie się o tym przez prawie 10 najbliższych minut. To Stuart A. Staples i jego nowy album Arrhythmia. Sometimes we live on our memories of love. Sometimes we breathe the fragrance. Sometimes we live on our memories and breathe the frequencies, and we sigh, great sighs. Oh,